Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer 365-nek egy nagyon speciális podcast kiadása. Ez egyébként ez a beköszönés, te... Hát ez borzal. Na jó, van. A lényeg az, hogy filmes különkiadás Alien. Alien. Egy olyan film volt, aminél úgy éreztük megint, hogy össze kell ülnünk és el kell mondanunk a véleményünket. Hát de melyik Alien? Hát ez az már, így követni se tudom, hogy hol járunk a storyline-ban. Milyen Alien filmet láttunk? Covenant. Mostában kicsit ráálltunk erre a filmes vonalra, az oldalon is olvashattok trélerekről, volt már kritika is. De leginkább csak a geek vonatkozású dolgok volt, tehát úgy nem nagyon akarunk olyan szintre kerülni, hogy a Cannes-i filmfesztiválnak a... De. Bár csinálhatnánk tényleg ilyen... Színésznő 365, és ilyen nézegethetnétek a képeket a Cannes-i vörös szőnyegről, hogy ki miért nem vett fel melltartót így a vörös szőnyegre, és lehetne, ki lehetne beszélni ezeket a dolgokat, de nem ezért vagyunk itt, hanem a Ridley Scott legújabb filmje miatt, ami szerintünk gaming vonatkozásból is legalább annyira fontos, mint a Star Wars, aminek ugye legutóbb a mindkét új epizódjának külön podcastet rendeltünk. Ez nem egy szokványos, egy órás, másfél órás, hanem inkább egy ilyen rövid kibeszélő podcast lesz. Egyébként hárman vagyunk itt jelenleg, egy élő felvétel, ugye nem Google Hangouts-os, ahogy néha szoktuk csinálni, hanem itt van velünk. Csető Zsolt Dreg. Simon Klára Siklara. És Géci Attila Mackó. És hát kezdjük a nagy kérdéssel, hogy kinek hogy tetszett, vagy mi, tehát kinek mit jelent egyáltalán ez az Alien univerzum? Szerintem ez egy nagyon fontos kulcskérdés a Covenantnél, hogy kinek mit jelent a film, ugyanis alapvetően forgatja fel így az egész Alien univerzumról és origin eredet történetről való elképzeléseket. Dreg, te ha nem is óriási Alien rajongó, de azért kedveled és szeretted az eredeti filmeket. Nem mondanám egyáltalán, hogy óriási rajongó vagyok, de igazad van, tehát számomra is ezek óriási alapvetések és alapművek, amik tényleg, pláne úgy, hogy az első két film azért, hát ha nem is merőben, de elég eltérő irányt képvisel, és a maga a nemében mindkettő tényleg zseniális és kiemelkedő, pont ezért nagyon szeretem. Ami az azóta történteket illeti, és főleg a Prometheust, ugye, ami leginkább kritikus, én nem gyűlöltem annyira azt a filmet, mint általánosságban szokás. Voltak vele problémák, általánosságban azok, amiket sokan hangoztattak, de alapvetően tetszett. Mindezek ellenére nem vártam túlságosan sokat a Covenant-től. Nyilván ebben már benne volt a kritikáknak is a visszhangja, úgyhogy kellemesen alacsonyra lőttem be az elvárásaimat. Hát így sem voltam túlságosan elégedett, de nem akarok elébe menni a témának. Klári, te hogy voltál? Ugye, ha Dreg egy ilyen középút, mert én azért elég nagy rajongónak vallom magam, te mondtad, hogy úgy ismered, de annyira nem, hát vagy figyelj, Alien. Én, amit most fanatikus. Dreg elmondott, azt így nagy részt magamra is tudom vonatkoztatni, mert hogy hát igazából dehogy nem. Olyan szempontból Alien fannak mondom magam, hogy én nem tudom, nálunk ez így családilag egy ilyen marha nagy eseményként maradt meg mindenkiben, meg az a vicc, hogy nálunk még ilyen családi rituálék is kötődnek ehhez, tehát a... Úristen! Nem akarom tudni! Farsangon mindenki beöltözik Chestbusternek. Nem, hanem... Jonesy-nak hívják a macskát. Ez szüleimre lehet, hogy nem vett túl jó fény, de na mindegy, a lényeg, hogy nálunk ilyen egész viszonylag kis kortól az rokon látogatásnak az egyik ilyen éves, megismételt esti programja volt, hogy nekünk még nem volt otthon VHS kazetta, vagy tehát lejátszunk a rokonoknak, meg igen, úgyhogy mindig megnéztétek az Alien. Volt egy rakat filmjük, de mi mindig a 8. utas halált akartuk megnézni, mert ugye otthon ilyet nem nagyon lehetett. Hát ilyen család volt ez, hogy... És tulajdonképpen az az érdekes, hogy tehát én nagyon szerettem ezeket a filmeket, az elsőt rengetegszer láttam, a másodikat viszonylag sokszor, Érdekes módon a harmadikat azt úgy annyira nem. Egyszer-kétszer, ezzel szerintem egyszer, mindenki kétszer, így van. Tehát arra ugye annyira nem is emlékszem. A negyedik részt azt konkrétan tegnap adták a tévét. Tehát én tegnap este láttam az Alien Covenant-et, hazamentünk róla. És megnéztétek az bekapcsoltam a tévét, és éppen ott az a jelenet ment, amikor kiderül, hogy a Winona Ryder robot. Is robot. Tehát, hogy... Spoiler! 20 éves film. Úgyhogy, ja, és azt néztem én is, hogy milyen kis csini meg fiatal volt. Kis Winona Ryder, Androidban. De a lényeg, hogy olyan szempontból nem vagyok hardcore fan, hogy ugye vannak itt regények, játékok, tehát mit tudom én, horror játék szempontból nekem az Alien vs. Predator 2-ben van, amikor lehetsz ugye ember, predátor, hát meg Alien is. Ja, nekem az első kimaradt, azért nem. Mindegyikben ez a poénja, hogy három hát a kampány kettő. Szokott lenni. Tehát, hogy azt is nagyon szerettem, az úgy egy kicsit összekapcsolódott a filmes élményekkel, de például ezeket a háttéruniverzumot taglaló regényeket, meg egyebekkel. Azt nem. Fogalmam sincs. Tehát, hogy, és nem vagyok az a fajta rajongó, aki így csettintésre be tudja mondani a hajóneveket, a szereplőneveket, tehát erről így fingom nincs. És itt a Covenant-tel is ez volt a bajom, hogy a Prometheus-szal úgy voltam, mint Drag, hogy megnéztem, nem gyűlöltem, láttam a hibáit, de ugye kellően sok idő telt el a régi filmekhez képest ahhoz, hogy én valahogy ezeket az előzmény filmeket így teljesen más lapon kezelem, de ettől függetlenül én sem voltam lenyűgözve tegnap, de nem úgy jöttem ki, hogy megbántam, hogy megnéztem. Tehát én is egy ilyen középutat képviselek. Nem, az érdekes ebben az egészben, bocsi, hogy beléd folytam a szót, és én inkább így kellett volna jellemeznem magamat, hogy én azért eléggé szerettem habzsolni a filmeket, meg így beleásni, és pont ezért azért nem szoktam úgy elmenni moziba, hogy tudom, hogy valószínűleg nem valami jóra fogok beülni. Mm-hmm. Ennek ellenére elmentem megnézni az Alien Covenant-et, tehát mégis valamit jelentett számomra ez az egész sorozat, meg franchise, hogy annak ellenére is, hogy sejtettem, hogy ez nem lesz egy óriási élmény, azért mégiscsak úgy voltam vele, hogy ez egy új Alien film, és muszáj. Így van, ugyanígy voltam ezzel én is, hogy már hallottam itt az ismerősöktől, hogy megölte Ridley Scott a franchise-t, meg tehát, hogy ilyen egészen változatosan szélsőséges, nagyon jó, meg nagyon rossz véleményt is hallottam. Igazából, nekem az a véleményem, és én azért is akartam ezzel kezdeni, hogy most ki hogy éli meg magát az Alien Universe, ki hogy éli meg az Alien Universe. Na, szóval az történt, hogy 95-6, mikor a TV3 bejött Magyarországra, ott adtak ilyen nagyon királyfilmeket, mint az Alienek, amiket ugye ismertél, mert ha nem tudom, ha te akkor a 90-es években voltál kisgyerek, akkor te már láthattad a videójátékokban, az 576 kilobájtban, nem tudom én hol, hogy lépten nyomon az ilyen akkori geek dolgokba, hivatkoznak a Gigerre, vagy Geiger, nem tudom, hogy Giger. A mai napig tegnap, amikor ment a stáblista, és ugye rögtön az ő nevével kezdik, ezen gondolkodtam, hogy basszus, én nem tudom, hogy az ő nevét hogy kell kiejteni. Nekem is basszus, fejemben volt, hogy csinálunk podcastet, megnézem, hogy kell a faszinak a nevét mondani, mert én se tudtam. De nem nézted meg. Giger. Kettes, egyes leülhet. Hát, a G. Giger, Gigerli. Na szóval, hogy már a 90-es években mindenki erre hivatkozott, és hát mi ezt még kisebb gyerekként, tehát én akkor 95-ben voltam 10 éves, vagy 10-11 éves lehettem, mikor már érdekelt nagyon a dolog, és akkor végre a TV3-on éjszaka leadták, felvettük videóra, megnéztük, és iszonyat durva volt, nem volt internet, nem volt ilyen lore a filmek és a játékok, és nem tudom mit mögött, tehát ott mögé képzelted a javát, hogy úristen, honnan jöhet, mi az az űrhajó, akkor utána a bolygó, hogy jött a királynő is, hogy így szépen így filmről filmre építették, hogy fú, a harmadik részben már nem úgy néz ki, mert hogy a négy lábú állatból most az, hogy a kutyából jön ki, vagy melyik verziót látod, hogy a kutyából, vagy az összvérből, tök mindegy, összvér nem, valami tehénből. Mindegy ilyen farmer állatból, mindegy. És akkor az volt a lényeg ugye, hogy mindig kaptál egy kicsit többet, akkor utána a klónozásos sztori, az már kicsit gagyi volt, viszont az egésznek a 90-es évek feelingbe, az is egy ilyen akciófilm volt a négy, nekem tetszett gyerekként. És ugye az ember fölépíti magába ezeket a dolgokat, akkor utána láttam külföldön Alien vs. Predator képregényt, ahol utána elképzeltem azt, hogy ugye a predátorok tenyésztették ki az Alient azért, hogy tudjanak vadászni. Mert ugye azután így a filmipar az úgymond elengedte az Alien, tehát nagyon sokáig nem volt olyan film, ami a hivatalos történetben az Alien vonalat vitte volna tovább, most az AVP filmeket meg inkább hagyjuk, mert tényleg azok csak ilyen spin-offok. És nekem egy kicsit ezt a 20 éve építgetett univerzumot törte meg ez a film, aminek két dolog, most bemondjuk, hogy spoileres lesz ez a beszélgetés. Ja, hát... Tehát, hogy már egy hete kin van a film, innentől szerintem ne folytasd, ha már a podcastünket, hogyha nem akarsz spoilerekről hallani. Egyrésztről a másik, amit meg el akarok mondani, az LG-nek köszönöm szépen, hogy megnézhettem a filmet, mert az LG javából kaptam rá jegyet. Na mindegy, a lényeg az, hogy jött David, az Istent játszó robot, aki ugye van ez a vonal, hogy az eredeti, az öreg Wayland is a Prometheus végén azért pöccenti be az engineert, mert hogy elmondja, hogy ő ott az Isten, ez egyébként a Blu-ray verziónak a feliratából derül ki, hogy ő az Isten, és hogy ő is teremtett a robotot, ugye, és most ő is szeretné, nem tudom, pontosan nem emlékszem, hogy mit mondott, de ugye ezzel bosszantja fel az engineert, és ugye Davidnek végig egy ilyen Isten komplexusos karaktere lesz, ugye ezt a új filmnek az elején komplexebbé teszik azáltal, hogy megmutatják, hogy David nem akar szolgálni, hanem ő magasabb érdekeket akar képviselni, és az, hogy ez az egész szörnyeteg, az univerzum, az, hogy talán a film és a geek történet legdurvább szörnyetegét, azt egy ilyen ember által kreált robot kísérletezi ki, ráadásul megint csak spoiler, ugye az Elizabeth Shaw-nak a segítségével úgymond, hát nekem ez egy ilyen övönöli ütés volt, tehát én ettől sokkal nagyobb koncepciót láttam a dolog mögött, evolúciót, az engineereknek a kísérletezését, tehát hogy az a kozmikus rettenet, ugye Lovecraft, ugye az Alienben nagyon durván ott volt a Lovecraft, nem csak kinézetileg, hogy csápos, meg nyálkás, meg szörnyetek, hanem nem tudtad, hogy ki ez, mi ez, honnan jön, mitől lehetett ez évmilliók során, hogyan fejlődhetett ki ez a lény, ilyen tökéletes, perfect survivor. És akkor jön a David, aki... Ja. Aki igazából ebben a filmben a legnagyobb szörnyetek, tehát nekem ez volt fura, hogy egyrészt ugye már a legelején van az a nagy fordulat, amikor ugye megérkezik David és hát Shaw. Igen. A legyalulja. Az engineer bolygóra, és akkor várnád, hogy na, akkor most itt kiderülnek dolgok. Igen, és nem. És nem, hanem rögtön ilyen jó kis retconnal indul a film, hogy így már bocsánat, mintha így telibe szarná, amit a Prometheusba fölépítettek. Mennek a paradicsomba, meg nem tudom. Tehát, hogy igen, az olyan, mintha most így rezetelve lett volna, és nekem végig egy olyan érzésem volt, hogy ez a film olyan, mintha két különböző filmből lenne összegyúrva, mert hogy, tehát egy kicsit így ez a két szék között a pad alá klasszikus esete, hogy próbáltak szerintem hogy mondjam, Alienes is próbált lenni, meg a Prometheus folytatás is akart lenni, de valahogy egyik se lett, mert igazából a kurvára semmi feszültség nincs abban, amikor felbukkannak az Alienek, tehát mindegyik ilyen jelenet marhára ilyen gyorsan le van tudva, ilyen kapkodós, tehát hogy nincs az a lassú, nincs felépített nincs feszültség, így van, ami a régi filmeket jellemezte, tehát gyakorlatilag az utolsó, nem tudom, szűk fél óra, amikor ugye kell ez a kötelező fordulat, hogy visszamegy az Alien velük az anyahajóra, igen, és akkor igen. Ott kinyírja, aki még addig életben maradt. Ez is előrelátható volt. Hát egyrészt előrelátható. És 10 perc alatt lezavarták. És ilyen rohadt gyorsan lezavart, tehát hogy már csak így vártad, hogy jó, igen, akkor csalják oda. Ugye a film végi nagy plot twistet, azt megint az ember kilométerekre hát látta mikor, előre. Már amikor ott gyakorlatilag levágta a haját. Igen. Meg ahogy el volt vágva a harc jelent is, ugye, köztük, tehát... Igen. Na mindegy, tehát hogy... És akkor... Tehát gyakorlatilag ez a legnagyobb hibája a talán. A két android között. Igen. Hogy van egy kvázi tök jellegtelen szereplőgárda, tehát tényleg ezek a fogyóeszköz karakterek. Ott van David, aki nyilván messze a legérdekesebb, de... De Walter is érdekes szerintem. Meg a Walter, tehát igen, bocsánat. Ugye szolga, tehát tök ebbe kontrasztot alkot a Daviddel. Maga a Fassbender egyébként színészként. Micsoda? Tudod, a pénisz hajlító. Ja, igen. Kimondtad, Klári, ezt köszönjük szépen. Nem, hogyha valami jó volt, akkor az tényleg az a Fassbender és a két karaktere. Igen, igen. Az nekem tetszett úgy mindenestül. De amúgy meg tényleg, amit mondtatok, azzal teljesen egyetértek. Egyrészt azzal, amit Mackó mondott, hogy tényleg ez egy olyas valami, egy olyan mítosz idézőjelben, amit felépítettél te is magadban 20-25 éven keresztül. És nekem az volt az első gondolatom, amikor kijöttem a filmről, ezt is mondtam a többieknek, hogy na ez a film, ez pontosan példázza azt, hogy vannak dolgok, amiket egyszerűen nem kell megmagyarázni, nem kell visszamenni, nem kell megpróbálni felépíteni, mert lehet, hogy visszajár a súlyos. És csak a logikátlanságok, és most meg tud nézni ugyanúgy az Alien egyet, hogy vagy az Aliens-t, és akkor ott lesz a háttérben, így érted, majd lesz belőle olyan verzió, ahol Davidnek a képét majd a falra rakják, vagy David majd egy ilyen csuhába, érted, az LV-246-on, hogy áll fönn az esőbe, és így dörzsöli a tenyerét. Hogy... De igen, tehát ez is annyi plot holt generált, nem csak ezen a két filmen belül, hanem a következő. Amikor... Igen, tehát nem azt mondom, tehát tök érdekes egy ilyen eredet történetet csinálni, meg a Prometheus is tök ígéretesen indult bizonyos szempontból, de magának az Aliennek pont ez volt az egyik varázsa, hogy tényleg nem tudtad a pontos eredetét, és ez is hozzátett az egész lénynek a karakteréhez. Így van. És ezzel kicsit, hát nem is kicsit, nagyon elvettek ebből amit, az egészből. És amit Klári mondott, hogy a két filmet nem tudod össze, tehát hogy nincs igazából átmenet. Igen. Most tényleg lesz megint egy harmadik rész, ami a második része hát lesz, igen, a prequel trilógia. Ez a másik, hogy ezt nem tudom mennyien tudjátok a hallgatók közül, hogy ez az előzmény... Quadrology, ez úgy fog felépülni, ugye volt a Prometheus, az első rész, most volt a Covenant, ami nem a második rész, hanem a harmadik, és akkor lesz még... Legalábbis most így gondolom. Lesz a kettő között egy rész, amit nem láttunk még, az és jön, akkor majd lesz egy negyedik. Tehát 1, 3, 2, 4, ez lesz a sorrend. De ami, minek? Ami nem tudom, nekem ez egy kicsit olyannak tűnik megint, hogy oké, megcsináljuk ezt a Covenant-et, megnézzük, hogy milyen lesz a visszajelzés, és akkor az alapján lehet, hogy akkor mégis megint máshogy csinálunk valamit a másodikban, amit utólag a Covenant egy jó film lehet esetleg, vagy jobban szolgálhatja ezt az eredet. Viszont ez már... De ez annyira... Ezt hagyják már meg Davidnek az ilyen engineerkedést, mert ez már ilyen tényleg ilyen mérnöki és marketinges alapon felépített, ki patika mérlegen kiadagolt baromság, tehát mi nem ezt zsigeri ösztönszerű filmélményt akarunk látni, igen, ami egy jó írói vízió, nem pedig egy ilyen közönségigénynek a reprezentációja. És az a szörnyű, hogy ilyen mai szemben, ha visszagondoltok, a Prometheus gyakorlatilag az összes kritikus szétszette, én is úgy voltam, hogy elnéztem. Tehát, hogy nem volt rossz, meg érdekes kérdéseket vetett föl. Jó, hülye volt a geológus, mert nem talált ki a labirintusból, pedig ő térképezte fel, meg ugye vannak ezek a tipikus pontok, amiket, hogy emiatt borzasztó film a Prometheus, mert van benne 5-6 olyan logikai hülyeség, mint például lesz, hogy a biológus elkezd játszani a veszélyesnek tűnő idegen kígyóval, meg ugye, hogy erre gurul az űrhajó, és pont arra fut a nő, hogy nem oldalra fut ki, hanem pont a gurul elé. Mikor ott fut a igen, egyenes vonalban, igen. Igen, a legvégén. És basszus, ebbe a filmbe pont ugyanilyen ostobaságok voltak, sőt, gyerekek, hát mikor úgy indul, hogy leszállnak a bolygón, igen, és egyből szkafander, meg minden nélkül hát azt még kielemzi a szenzor, azt még én elhiszem, hogy kimennek a... Igen, az még a legkevesebb, a szkafander nélkül, hogy fönt van 4000 ember az űrhajón, vagy nem tudom hány ezer, és akkor, vagy 2000 telepes, nézzük meg, hogy honnan jön a rádiója. A rádiója. Mert oda kell mennünk, érted? Tehát alapvetően magukról, a karakterekről az volt az érzésed, hogy basszus, ezek azok a tudósok, akik mennek és megkeresik a... Nem, ezek csak sima telepesek, jó, okay, ezek nem tudósok, de, csak... Na jó, de érted. Magyarázva. Hogy olyan életképtelenek. Igen, hogy tehát ezek az emberek lettek kiválasztva arra, hát hogy figyelj, sok az emberiségnek az új otthonát... Lehet, hogy ez az arc, vagy ezt az ívet fogja bejárni az emberiség, hogy tényleg ezek lesznek az emberiségnek a megmentői. Szóval baromság, igen. És akkor arról nem be is van beszélve vezetve a hibernáló kapszulába a gázvezetéket Jó, igen, a James Franco két másodperc. A James Franco és a gázvezeték szerelőnek a párharcából sajnos a gáz győzött, úgyhogy... Tehát, hogy hogy igen, ez egy nagyon fura első jelenet volt, hogy oké, ennél jobbat nem tudtak kitálni, hogy hogy nyírják ki. Igen, de meg olyan hülyeség, mert így semmilyen szinten nem is kötődsz a karakterhez, tehát ott zokog a csaj, hát és a így rohadtul nem érzed hát, át a tragédiát, mert hogy érted? Ez is egy ilyen általános problémája volt hogy? A filmnek, hogy ilyen viszonylag sok karakter volt, és valahogy, nincs idő valahogy nem érezted, hogy itt lenne. Oké, mindenkinek megmutatták a párját, amikor épp meghalt, meg ilyenek, igen, de nem érezted át sem ennyire. Tehát úgy jöttem, hogy hát jó, oké. Kedvencem a fekete volt, akinek az volt a szerepe, hogy a zuhanyzóba kilukasztotta a fejét az alien. Tehát szerintem így három szó mondott az egész film alatt. Semmi építkezés nem volt ilyen tekintetben. És akkor ilyen indokok, meg ez is vissza a hülyeség az ostobasághoz, hogy szálljunk le, 7 hét múlva ott vagyunk, vagy nem tudom, bemondanak valami ilyesmit, hogy hamarabb odaérünk. Maga szerint kinek van kedve visszafeküdni ezek után a hibernáló kapszulákba? Hát basszus, ez a drill, ez a menetrend, hogy akkor befekszünk, behunjuk a szemünket, és akkor megérkezünk, és akkor felébredünk, és nem, és szó sincs arról, hogy szó sincs olyasmi dolgokról, hogy na. Erre mondtam én is azt, hogy tényleg ezek az emberek lettek kiválasztva, akik azt mondják, hogy hát én nem vekszem vissza. Igen. De meg ráadásul annyira ilyen, ugye ezt is ilyen erőltetetten használják arra, hogy te melyik karakterrel szimpatizálj, mert hogy a főszereplő, ugye az erős női főszereplő Ripley 2, tehát gyakorlatilag már mindegyik Alien filmre jut, ugye mint az Elizabeth Shaw, mindegyikre jut egy ilyen tökös női karakter, aki egyfajta ilyen Ripley utánérzés, és így mindenki máshoz képest sokkal intelligensebb, meg életre valóbb, és akkor itt is ez van, hogy ugye a frissen kinevezett kapitány, aki hívő, tehát valamiért ugye ez is megint nagyon ki van emelve a Ridley filmben. Ridley Scott az berágotta. Vallása, vagy nem tudom én, összeveszett Istennel egy átkopózott éjszaka után. De hogy ennek sincs jelentősége. Tehát ugye tele van a film ilyen bibliai utalásokkal, meg most már igen, vannak ilyen szép irodalmi, angol szakos vizsgáimat felidéző ilyen vers. Zenei hivatkozat. Tehát egyáltalán a művészet, az alkotás, ez ilyen központi szerepet kap, viszont valahogy a karakterek meg tényleg ilyen félidióták, vagy teljesen ilyen, hát ilyen totál fegyelmezetlenek. Igen, megint az van, hogy saját maguk keresik. Nem a kígyót buzgerálja meg, hanem a pöffeteget. Első dolgom az lenne egy ilyen meg ott a másik kolonizáló küldetésnek. Meg azok után, hogy ott a csajnak a fejét levágták, meg ott úszkál, szépen lemegy a Daviddel, és hát azért csak belekukkantok abba a tojásba. Gyere, nézd jobban. Meg a bazi nagy tojást, kukkants bele bátran, ígérem, nem lesz semmi bajod. Igaz, hogy az előbb kurvára összevesztünk. Tehát, nem azt, tehát még van az a naivitás, ahol ez megtörténik. Megtörtént a korábbi filmekben is. De előtte egy olyan esemény sorozat volt, hogy tényleg van ennyi bizodalmad abban a karakterben. És arról nem is beszélve, hogy ha már egy csomó minden ilyen technikai dolog van, pontatlan a film. A biológiai dolgokat előtérbe helyezik, ugye David a nagy biológus, meg nem tudom én mi. De komolyan még a biológiai vonal is ostobaságokból van felépítve. A kis fehér alienek, ugye, akik az film elején támadnak, sokkal halálosabbak, mint a nagy combogó fekete, érted? Ez fut, ugrik, beugrik a ötfős katonai tűsort, úgy intézi a 3 másodperc alatt, hogy így az ember csak kapkodja a fejét, és gyakorlatilag, ha jól emlékszem, le se lövi, tehát az egyiket azt kinyírják, a másik az elmenekül, mert ugye a filmben még később is előkerül az a figura, de gyakorlatilag az egy sokkal nekem sokkal rémisztőbb szörnyetek volt, mint az az alien, amit ebben a filmben fekete alienként bemutattak. A savvért leszámítva. És arról nem beszélve, hogy ez a kis cucce spórából nő, ugyanúgy kijön az emberből, sokkal hatásosabb, hát egy sokkal effektívebb weapon. Ezt akartam mondani, hogy most nincs tojás, hát ott rohadnak a David tojásai, nem tudom hány éve a pincében, mire valami balekot oda lecsal, hogy belenézzen. A tojásaiba, hát most Klári, ez lehetne az alien tojásokban, nem a Fassbender tojásaira. És alien the rapist. És akkor ott vannak a tényleg ilyen, gyakorlatilag a bolygó felszínén már mindent kiírtott spórák, így és van. Ugye ez is egy, nekem egy ilyen nagy tátongó kép. Hol vannak a szörnyek? Hol vannak a szörnyek? Szörnymadarak, meg a szörnybogarak. Kiirtották az egész bolygón az állatokat, ha voltak egyáltalán, de mégiscsak az a, nem tudom, 2-3 szörny rohangálott, ami ugye a friss áldozatokból nő ki, tehát nem tudom, őket elvitték közben a lehet egyébként, vagy, lehet a sztorinak az a része, hogy ezek 3 napig élnek. Mert figyelj, amilyen gyorsan fölnőttek. Hát igen, tehát, ja, az meg a másik. Kikel, és 10 perc múlva már, és a fekete alien is gyorsan. Tehát, igen. Igen, tehát ez, ha széria egészét nézzük, ilyen szempontból olyan logikai. Inkonzisztens az egész, így hogy van. Milyen a fejlődési ciklusa ezeknek a lényeknek. Hát az egybe érted a csávó, akit ugye az legeslegelső alienbe fölviszik az űrhajóra, na, bent fekszik ugye a medbében, igen, és akkor utána még föl kell, meg vacsorázik, meg minden ilyen kis komótosan. Ebben a filmben ugye... Ráúrik az arcára 10 másodpercre, és utána annyi vége volt. 10 másodpercig rajta van a fű, sőt volt olyan, hogy rá se ugrott, rendesen leszették, igen. És abból is kikeltek. Igen, ilyen. Azt tehát, mondom, hogy... És utána azok persze 10 perc alatt felnőttek, ugye, ivar érett. Igen. Ja, ja, és akkor ugye volt az a jelenet, amikor a David meg ott ilyen alien suttogóként kommunikál vele. Igen, én azt se egészen értettem. Az nem volt rossz egyébként. Nem lett volna rossz jelenet. Egyébként vele kapcsolatban ez volt az egyik ilyen kulcs jelenet szerintem, amit izgi lehet még. Meg az, hogy ugye a Walter egyszer utal rá, hogy azt én nem tudom, így utólag gondolkodtam rajta, hogy tehát lehet, hogy a David akkor őrül meg végérvényesen, amikor az Elizabeth Shaw visszarakja a fejét. Tehát lehet, hogy ott valami félre megy. Hát, de ezt nem tudom. De ezt nem tehát, lehet ezt tudni, nem, ez nem ilyen tudhatod. Spekulálás. Csak ugye van az a beszélgetés, amikor ott, jaj, nem jut eszembe annak a szonetnek a címe, mindegy, ugye mindegy, verset igen. mond, és összekeveri a Byront a Shelley-vel. És akkor ott a másik javítja ki. Utal rá, hogy hát igen. Akkor lehet, hogy itt valami... Ozymandias, vagy mi? Igen, igen, hogy hát akkor egyetlen hamis hang tönkre teszi az egész szimfóniát, igen. Tehát hogy már lehet, hogy ott meghibásodott hát, korábban. Igen. Hát csak itt jön az, amit Klár is mondott, hogy ebből valahogy nem próbáltak többet és kihozni, mert nem kötelezték el magukat se az egyik, se a másik irányba, és akkor lett igen. Egy ilyen film, ami így, semmilyen, sem olyan, és igazából összességében sem tud semmi olyat mutatni, amit ne láttál volna jobban megvalósítva bármelyik korábbi igen. Részben. És felvet a tehát nem megválaszolja az eddigi felvetett kérdéseket, hanem még továbbiakat felvet, és így, zavarossá tesz. Ezt egy szóban úgy lehetne összegezni, hogy felesleges. Tényleg, ez egy nem egy rossz. Ez jó végpont is lehetne, de még azért egy picit még beszéljünk erről a filmről, látvány, mert hogy ugye Scott ról, ha valamit el lehet mondani, akkor az, hogy ezt nagyon érzi, hogy milyen látképeket, milyen fény és árnyék hatásokat, milyen színképet alkalmazzon, az nagyon rendben volt. Az nagyon. Szerintem a CG is rendben volt. Bár talán a szörny az. Az nem nézett ki olyan annyira jól? Nem. Aha. Hát ilyen... Én úgy tudom amúgy, hogy ez kisebb büdzséből készült. Mint a Prometheus. Aha. Szörny... És talán pár ponton ez érződik, de egy összhatása nekem nagyon tetszett. Látványra, meg szerintem ez a zeneileg is nagyon jó volt. Igen. Egy csomó zenei dallam volt, a legeslegelső visszatérő dallamok, igen. Amik tényleg az első filmből jöttek elő. Az is tetszett, hogy rengeteg utalás volt így az Alien univerzumnak olyan dolgaira, amiket tényleg csak ilyen preprodukciós fázisban, régi dokumentumfilmekben, nyilatkozatokban, vagy a Giger, Jajjernek a műveiben láthattál, például a Shaw-nak a feje is, ugye az egy az egyben a nem tudom én melyik Giger műnek a uh-huh. Azt még én is felismertem. Az a mutálódott fej. Tehát, hogy annak ellenére, hogy ő már aktívan nem dolgozhatott ezen a filmen, mert ugye már meghalt, annak ellenére rengeteg munkája belekerült olyan szempontból, hogy mikor ott nézegetik ezeket a tervrajzokat. Igen. Ami nem is baj, mert hát valaki akkor mégis csak ő adja ennek az egész franchise-nak az eszenciáját. Hát egy, igen. Ha egy valakit ki kell választani. Tényleg a zene is nagyon rendben volt. Én szerintem maga a színészi játékkal nem volt gond, egy kicsit tényleg jellegtelenek voltak a karakterek, de... De az az írás hibája volt. Igen, tehát magukkal a színészekkel nem volt baj szerintem. Igen, és akik túlélték a sztorit, Szerintem mind a kettő jó, viszonylag jókora. Én a Chelsea-vel is kivoltam békülve. Azt leszámítva, hogy amíg tényleg Ripley-nek 3-4 rész kellett ahhoz, hogy, és nem tudom milyen transformációk lelkileg és fizikailag is ahhoz, hogy mint egy kommandós menjen az Alien ellen, hát itt ebben a filmben a Chelsea meg a kapitány, ugye úgy vették fel úgymond a fegyvert, vagy úgy vették fel a tempót az Alien ellen, mintha ők lennének a legnagyobb hősök, ahelyett, hogy nyűszítve rohantak volna az űrhajó legtávolabbi pontjában, akkor megyünk, kizaharjuk meg. Nagyon elszántan, és akkor a rakodótérből is kiküldjük, de pont ez a durva, és valahol ez bántó az egészben, hogy még az előző részek arról szóltak, hogy a szörnyetegek olyan rettenetesen félelmet keltők is, és legyőzhetetlenek voltak, hogy az ember ettől tartotta nagyra a feszültséget, ami a filmben van. Ez annál a résznél meghal, mikor tényleg a kapitány és a Chelsea nekiíramodnak, hogy akkor most a rakodótérből az a mi terepünk, ez a mi terepünk, és akkor fogócskáznak. És akkor így megfordították ezt a vadász zsákmány viszonyt. Így van, és akkor ők voltak a vadászok, és ez hihetetlen, mert az eddigi filmekben rettegtél attól, hogy ezeket nem lehet kiszámítani, ezek ellen nem lehet úgy harcolni, hogy onnan, hogy egy légtérbe kerültél, ebben az utolsó jelenetben meg kb. Úgy viselkedett az Alien, mint amit egy velociraptor lenne a Jurassic Parkból. Kicsit olyan esetlenül ott elesett a láncokba, meg pont felmászott még abba az gépbe, amiben lelőtték. Meg ilyen ostoba volt, tehát hogy így nem esett le neki, hogy ott megállt így a zsinipeknél, és akkor várta, amíg ugye a David kinyitotta neki, és szépen ment, amerre így vezették. Tehát nem az volt, hogy mint a régi részekben, hogy ugye a szellőző járatokban meg hajó bármelyik pontjába elért, és akkor ott pittyegett a mozgásérzékelő, hanem ez is egy olyan terelgették, mint egy ilyen barmot. Jót rögtem, hogy így a hajó, így behozták azt a hajó térképet ilyen háromdimenziós holografikus képen. 70-es években, amikor az első Alien csinálták, még csak álmodozni se álmodoztak ilyen technológiáról, tehát hogy ez egy kicsit, amit például az Alien Isolation videójáték, ezt a lo-fi technológiát nagyon jó csinál, azt ez a film megint lerombolja, tehát megint Star Wars epizód 1, hogy 100 évvel előrébb jár a technika, mint az utána, még akkor is, ha ott a Nostromon csak melósok voltak, érted? Azért manapság is, hogy mondjam, ha valakik elmennek dolgozni egy fejlett helyre, és még az az ember is, aki nem mondjuk tegyük fel, hogy nem a kapitány, meg nem a főtiszt, hanem csak tényleg csak a kétkezi munkás, hát annak a kezébe se fognak, mint egy elektroncsöves detektort rakni, itt meg tényleg ilyen holotérkép volt, meg holotérképen nézték, hogy mi merre, hány lépés, tehát ezt nagyon nem tudom, hogy gondolja. A mai high-techhez igazították, csak ez tényleg számomra is felfoghatatlan, hogy nem, biztos megnézték az annak előző ellenére, filmeket. Annak ellenére, hogy a látvány jó volt, meg jó néztek ki ezek a kütyükbe. Ezek illúzió romboló dolgok, sajnos. Bennem egy nagy kérdés maradt még, hogy a show-t, azt most szerintetek tényleg a David nyírta ki, vagy nem? Biztos. Mert én hát ebben nem is mondja, vagyok hogy ő kísérletezett biztos. Rajta. Valószínű összevesztek valamin, mondjuk azon, hogy látta, hogy a David bekattan, és akkor a Davidnek nem tartott sokba kinyírni, amíg azzal együtt is, hogy ugye mondja, hogy szerette a show-t, de hát mégiscsak egy hazugcsaló robot. Voltam kenya. Ebbe biztos. Vagy azt nem tudom, hogy ugye van az a jelenet, ugye ez is olyan fura, hogy a trélerekben voltak jelenetek, amik aztán a filmben nem jelentek meg. Hát az elő volt ilyen előzetes kis videó. Mint a prológus, meg ezek. És ugye pont amikor a David kiírtja, hát nem vagyok benne biztos, hogy azok az engineerek vagy kicsodák, mert azért nem pont úgy néznek ki, mint a... De azok. Hát... Nem ugyanaz a CG-csú stúdió csinálják, ja, aztán igen, kicsit mert... más, hogy görbült a szájuk, meg eleve egy a univerzum szuperteremtői, egy olyan, de mint miért ilyen ókori Róma. Ókori körülmények között élnek, tehát annyira fura volt nekem, hogy ott elkezdtem gondolkodni, nem lehet, hogy ezek valami más nem, azok társaság. Az engineerek, sajnos. Bármi kérdés is marad benned, örülj, mert lesz még egy film, ami ezeket megmagyarázza a kettő között. Vagy most kettő. Kifejezetten azt, hogy mi történt a show-val, úgyhogy elmehetsz még egyszer a moziba majd. Ja. Mindezek után is. Nekem ott tényleg szöget ütött valahogy így a fejembe, vagy ott. Ugye ott mutatták, hogy a David, nem tudom, ott sírt, miközben éppen kiirtotta az egész városnak ott, vagy a bolygónak a lakosságát. Hát, ezek megint olyan dolgok, hogy megint... a rendezői változatban, vagy a folytatásban majd kiderül, ami a prequelének a folytatásának a prequele. Akár úgy is lehet értelmezni, hogy ott meghatódik a saját hatalmasság. Az lehet, igen. De hát nem tudom, engem ez teljesen, inkább ez frusztrál így utólag, hogy vannak jó pillanatok, meg egy-két jó karakter, de aztán azokat is így hagyja egyszerűen leesni, vagy leülni, vagy így ott hagyja a levegőben lógva a film végére. És egy ilyen tök kiszámítható, meg annyira ilyen cliffhanger befejezés van, hogy... Hát, jön előzmény is, folytatás is. Lehet, hogy ezt már nem nézzük meg moziban. Tudom, de meg kell nézni, mert az a baj, hogy csak benne van az emberben, hogy mi a tökömet fognak ebből kihozni hosszú távon, mert hogy fogják összekötni, de na mindegy, ebbe szerintem nem menjünk bele. De egyébként, igen, bocs. Egy dolgot szeretnék csak, hogy a Blu-ray kiadáson rajta legyen majd a karanténos jelenetnek a Benny Hill-es verziója is, amikor egymástán háromszor elcsúsznak a vértúcsa. Ó, igen. Mikor ott mindenki a paradicsom lébe tapicskolt. Tényleg. Na, hát röviden ennyi. Az a helyzet, hogy ugye Liquid ezt a filmet nem látta, úgyhogy ő azért nem csatlakozott most hozzánk többek között, viszont nagyon jelezte, hogy volt egy másik ilyen óriási geek esemény, ez pedig a Twin Peaks-nek az újjáéledése, úgyhogy lehet, hogy a jövő héten egy valamilyen hasonló rövid podcast keretein belül ellátogatunk oda, és megnézzük, hogy mi történt Cooper ügynökkel az elmúlt 25 évben. Dün-dün. A zenéjét szerezte Angelo Badalamenti. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok, hogy meghallgattatok minket, és hogy elmondhattuk nektek a véleményünket az Alien-nek az új rész. Az Alien Prometheus Covenant Part 2 prequel whatever-ről, ami sajnos tényleg egyre inkább a whatever kategóriába kezd becsúszni. Aztán hátha Blomkamp féle filmből is lesz valami még, mielőtt a Sigourney Weaver szegény tolószékbe nem kerül. Addig de kéne azt a filmet megcsinálni. Azt nem elkaszálták most megint? Nem hát ez csak a azért kaszálták el, hogy Ridley kiélhesse magát hát még. Na de persze. Ne, ez nem azt jelenti, hogy annak most már annyi? Hát van egy valag koncepciós terv, meg forgatókönyv, meg minden. Eltök egy 10 oldalas ötlet doksi volt csak. Hát, az ez mennyi volt? A 10 oldalból lehet többet ki tudnak hozni. Na, akkor ennyi lett volna most a podcast. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok! Köszi szépen, sziasztok! Sziasztok!